Bem, mas ela quando ia explicar para o fui explicar uma outra causa que nós já tínhamos problema. Portanto, ainda terei que ter um resumo e quando se acabe isso vai acabar. Resumo, primeiro, essa causa que eu ouvia de as quineiras ambiente científica menor que era naquela época. Época que as vamos comprar, que é instrumentos. Que devia ser essa década de 80, se não me engano, para final, depois não falaremos só. Atenço para aquest, antes de aquest, tenen dues paraules al principi. O sigui, el principi del segle, menor que compra tot, va ser, des del punt de vista científic i des de molts altres punts de vista, va ser molt dolent. O sigui, el principi del segle, primers anys, durant la primera dècada, més o menys van donar l'empenta d'il·lustrar el segle VIII. Totes aquestes persones que no deien tant, en Ramis i companyia, encara van tenir les seues activitats. Encara van escriure i publicar llibres i alguns eren de ciències, alguns eren de medicina o eren de botànica. Però, arribat als anys 20, comença la dècada ominosa i a partir d'aquest les coses s'aturen. O sigui, tot l'estat espanyol més o menys s'aturen les coses. No tant, tant sembla com que havia dit, però ben prou. I aquí una nova que és petit, s'aturen, se pot dir del tot. Vull dir, queden metges que fan coses científiques, sobretot cap a finals d'aquest període, diguéssim, la segon terç del segle XIX, hi ha alguns metges que sí, publiquen coses i fins i tot tenen polèmiques en metges de Madrid, o sigui, a través d'una revista científica que té el nom Siglo Médico i que és una revista molt important, i s'atreveixen a escriure i a polemitzar en metges de Madrid en respecte al tema del còlera. Bé, els anys 50 aquests, és a dir, que hi ha hagut tota aquesta època buida, i en aquesta època buida, bàsicament, que no hi hagi ensenyament. O sigui, al principi d'ensenyament vull dir més que senzillament primari. O sigui, hi ha hagut, al principi del segle, hi ha hagut un intent amb un austríac que ens ha parlat bastant d'ell, que és un Koch, però quan arriba aquí s'esforma i es dinàmica l'inglès, no sabem per què, que pot ser per carrer, hi ha una història que és època romàntica, per tant, no és el Xina, no? Vull dir, hi ha una teoria que aquest senyor era austríac, un nom austríac, va partir d'Àustria, primer cap a Orient, va arribar fins a no recordar si era o Síria, però va arribar a Orient, els països aquests, després torna a Sicília, a Sicília va al Giorno, i al Giorno va aquí. És a dir, que com és època romàntica, diuen que era per un desengany amorós, realment són molts quilòmetres per un desengany amorós, però vaja, tot és possible. És a dir, que, i per tant, que arriba a menor, que si s'adreix, i molt d'un col·legi, que és on s'estudia tota la fila, i molta més gent important. Si un col·legi, realment, és qui solia ser més coses del que se'n sap, però no hi ha documents de moment. Bé, això era el que hi havia, i després s'acaba. Hi ha escoles particulars de nàutica i les altres. Bé, arribam al 50, i a la segona meitat del segle, i comencen a crear els temes econòmics, que de totes maneres és evident, no em ficaré a explicar aquestes coses, però vull dir, si no hi ha economia, no hi ha poca ciència pel bé. És a dir, que quan la gent té que preocupar-se d'altres coses, no es preocupa, no té temps per atendre, diguéssim, més el pensament, no? Això s'ha dit moltes vegades. I, per tant, a partir dels anys 50, es crea aquí a Menorca, hi ha dues coses, es crea la indústria Maonesa, o en aquell moment em sembla que era la indústria Maonesa, que és una empresa tèxtil que en el seu moment arriba a ser la segona de l'estat espanyol. O sigui, la segona de l'estat espanyol, ho dic bé, o sigui, tenint en compte totes les que hi ha a Catalunya en aquell moment i que és, diguéssim, teòricament és on hi ha la força. Bé, aquesta empresa tèxtil, a més, van en compte i antes de començar a funcionar l'empresa, creem una naviera amb barcos a port per aconseguir que si se fabriquen coses surtin i entrin el que necessitis i no hagis d'esperar el vent de favorable. No hagis d'esperar si un barc passa 3 dies o passa 30 per fer viatges a Barcelona. Per tant, a partir d'aquest un poc altre de la que fa amb l'empresa tèxtil, fa que s'acompanyi una naviera. Bé, i a partir d'aquest, no sé si hem de part econòmica, més o menys en dalt i baixos s'aguanta durant, també se fa el Banc de Mó, que també dura fins a principis de segle. El Banc de Mó és també un banc prou important a l'època, I sense que hi hagi una causa directa, diguéssim, no pots dir que és la causa directa, però si hi ha una causa indirecta, d'aquí d'aquell moment, ja són quasi dels anys 80, i llavors la passa al final dels anys 80. Comencen primer, es crea el seminari aquí, això no té tanta relació, es crea un seminari perquè hi ha una diòcesi. O sigui, fins a aquell moment els seminaristes menorquins han anat a estudiar en el seminari de Menorca. I en Menorca no hi havia diòcesi, per tant no hi havia cap interès en un seminari. O sigui, hi havia interès, però hi havia possibilitats. En el moment que hi ha una diòcesi, ja havia de fer el seminari, i després de diversos intents, l'any 58, em sembla que és, comença a funcionar el seminari. Que és en aquell moment el primer centre d'ensenyament més enllà de l'educació primària. Per això jo havia cregut que ja en aquest primer moment aquí hi havia aquests instruments, però per ara no ho puc pensar documentalment. Si havia pensat, per exemple, que per això, perquè és l'únic centre, bé, hi ha l'escola de nàutica, hi ha l'escola de nàutica, però és l'únic centre que donava un ensenyament superior, i com que veig a carta d'aquell temps, però sembla ser que no devia guanyar, després volem. Els instruments que tenien passant, a nivell aquest d'explicar, a part de la part de promoció de capellans, a part de promoció, diguéssim, de batxillerat. Bé, anem a veure el que m'interessava dir això. Quan arribem al segle 70-80, sobretot el 80, i sobretot l'any 1888, és una època increïble dins història de Menorca, que té coses de demografia que tenia Menorca en aquell moment i que ja hi ha molta gent que jo he explicat a congressos de fora, vull dir que estan d'acord que no és normal. En aquell moment apareixen tres personatges de primera fila. Un, Rodríguez Femenies. Dos, en Cardòmio Fila. Tres, en Pedro Caldes. I després, menys, però prou importants, en Joaquim Carreras, que n'ha estat precisament estudiant, i altres de la mateixa, que formen part d'aquest conjunt de persones. En Rodríguez Femenies i en Cardòmio Fila, no vull explicar el que vam fer, perquè ja hem sentit una cosa. Només vull dir, bé, que la Rafael explicaré qualque cosa. Només vull dir que me recorden una... que un d'ells per separat, eh? Que un d'ells per separat me recorden una poesia de Pere IV, que va ser molt greu, no recordo el nom de la poesia, ni tampoc recordaré bé els versos, però sí el que diu. La poesia és una que ell va escriure quan s'anava a Amèrica exiliat. I quan s'anava a Amèrica exiliat, un barco que diu que més que fer milles et se desfà, tant a poc que va. Però després arriba el sort que la gent que l'acompanya al barc, que l'acompanya un pastor protestant que va a les missions de Sud-amèrica. I diu que aquest pastor protestant és tan cerimoniós que mai sap si és un o potser són dos. Bé, en Rodríguez Femenies i en Cardòmio Fila, que no em pot separar, quan mira el que ha fet la seva vida, no sap si era un o potser eren dos. O potser eren tres, perquè realment aquests dos personatges van fer tot el que es podia fer en ciència en aquell moment. Dins la seva rama i altra. Bé, l'any 88, aquest any que dic que és precisament ensenyantes que tenim documentat almenys, perquè hi ha llibres del seminari, que és fantàstic de física i química, per tant, aquest any que sabem segur que l'any 89, l'any 88 és el primer any que tenim documentat classe de física i química aquí, però jo m'estanya molt que tinc un document que l'any 70 demanen llistes de documents. Bé, l'any 88 aquest sí que m'agradaria citar-lo perquè jo li dic que ho dic de memòria, com que jo no sé llatí, no sé si ja ho diré bé, quan ho vaig escriure sí que ho vaig mirar. És un annus mirabilis que diuen. Un annus mirabilis, que diu bé o no? És a dir, perquè realment aquell any que va passar el document, en Rodríguez Femenies va escriure la seva Àlex del Pallars. Àlex del Pallars és el llibre cantal, o sigui, llibre que marca els estudis d'algues a tot el mediterrani occidental. Allà comencen a fer aquestes coses, aquest tipus d'estudis. En aquell any, el 88, en Francesc Andreu Femenies comença una revista da muito apicultura mobilista. Mobilista, apicultura mobilista de cidade. Assim que as viu minha mãe dizia que queria ver, tem aqueles gatos a dizer os três, que dizia pode. A soja de apicultura mobilista. Não deu uma maneira que a senhora vai introduzir a apicultura mobilística a Espanha e eu a vi através de uma revista que estou a publicar uma nota e agora a partir para todos, a partir de 1981. Em 1988 chegamos no Museu Municipal da Menorca. O Museu Municipal da Menorca é o museu de todos os museus da área, e que onde se começa a pagar a coleção. Lá em 1988 surge o primeiro nome da Serviço da Menorca, que cara dura hoje em dia. Ele cria em Seguir Rodrigues, vai de Seguir Rodrigues, que o Zé Rodrigues foi mania. E o que é que é as coisas? Para não vou ensinar para chegar. Eu dizia que realmente, eu creio que aquilo é mais caro. Eu dizia que não é só as coisas de maneira importante. Só realmente, um urso lá, por uma ilha como Menorca, eu diria que realmente só não era separado. Bem, em anos seguintes, sai com o meu livro de seminário, aparece a Caixa da Física e Química. Que vai comprar os instrumentos. A sala é um pouco um mistério. Pega realmente aqui não está a documentar que vai ser cardiografia. Cardiografia é um campanhar. É um campanhar para não ir para o professor de seminário. Cardiografia era, vai ser professor do Instituto da Mol, para lá tinha os seus problemas, para que era, bem, só também para aproveitar para dizer, porque é uma coisa curiosa. A cardiografia era muito entrevista, a Liga de Famílias era muito, pelo contrário, era o que queria a desagradar o médico de campanhares, ou seja, um senhor que sempre tinha caridade. E, em cambio, yo no sé si me veo malamente, pero realmente no se va más a casa de cada prensa, cada enfrentamiento entre los dos, cada paro. Y, más o menos, todas las publicaciones que hacía uno salta, si es de trobar las bibliotecas particulares, las bibliotecas de Ateneo, hay esa tarea de las bibliotecas públicas, dedicadas, que se dedicaba a uno salta. Es decir, es una cosa poco curiosa, porque era, a todos a veces, de una manera cursi, era una fuerza de la naturaleza, como hay tantas. O sigui que sembla que el xoc era necessari, però no. Que jo sàpiga que mai en Rodríguez Femenies es va ficar amb el cartó de Mirofil, mai en el cartó de Mirofil es va ficar amb el Rodríguez Femenies. O sigui que vull dir que, a pesar que el cartó de Mirofil va lluitar a tota la seva vida contra qualsevol cosa que sortia de sota d'Òxia i en Rodríguez Femenies sempre que podia ficar sense igrejas i ficava, en aquest cas no. Bé. Tornar més al cantó de Norfila, però sí, va estar a l'institut, però va tenir problemes per això, quan va venir la revolució a l'institut de Mota de 68, va fer la revolució de... Sí, més o menys, Mota de 68, i en cantó de Norfila va aguantar uns anys, però va voler fer. Perquè vull dir que les seves actuacions, les seves idees, però no anaven bé. Tu vas retornar a entrar, des d'endavant, i després va ser per motiu llegat. No tenia títol i, per tant, no podia seguir explicant. Bé, si tu de vols està documentat que ell va fer va comprar els instruments. Aquí no està documentat. Aquí està documentat que va fer l'altra col·lecció, la col·lecció de ciències naturals. Però, difícilment, no hi ha cap capellà més que dic aquestes coses que sento. Pel menys no ha sortit. Heu hagut d'explicar tot el que he explicat, perquè ja he sortit tantes coses que difícilment puc pensar que n'apareix una altra. És a dir, la persona que compra aquests instruments, sap analitzar el que compra, sap el que compra, però també hi ha un llistat obligatori per als instituts. Vull dir, però bé, de tota manera vol dir que aquest senyor sap anar a comprar, sap, o sigui, té d'estar enterat, que ho fa. Jo no ho he trobat dins d'un moment, sé que n'hi ha, però més endavant. Sé que hi ha alguns professors del seminari que sí que sabia física i tenia interès en l'explicar física. Però en aquell moment no conec ningú, ni se m'ofereix que pugui ser ningú més. Per tant, el més curt és pensar que està cada una fila. Aquests cartes dels anys, principis dels 80, són d'ell. La classe és que aquests instruments no sabem si els van comprar o no els van comprar. Bé, a partir de després, però vaig dir que els instruments es compren, el 88, sé que el 92, almenys el que hem trobat aquí, el seminari comença a fer classes de batxillerat, però el comença a fer classes de batxillerat, els professors s'han d'anar a examinar molt, perquè no s'adona título, diguéssim, necessário, enfim, não sei de onde, que eu havia alguma antiga académica necessária para me poder, para que se pudesse fazer os exames aqui, ou seja, para obter esse título. É, só era, naquele momento, era um problema. Hoje eu tinha, assim, não vou começar também esse título da mão. Tanto para que unicamente se aconselhei, mas podia haver um instituto para a província. Nós, como isso, pois, velho, podia haver mesmo alguém para pagar. És a dir, si tu el pagaves, qui podia ser, si no, només a la província, i encara el pagava a la institució provincial. Bé, total, que és obvi, que a partir del 92, i després ja segur que segueix aquest cas de física, però al final, nosaltres ja no l'hem estudiat més enllà d'aquesta època. Serà interessant. El que he trobat, i amb això acabaré, un document molt important, que és, no està datat, però podem pensar-ho, més o menys els anys de la bona comunitat, un document que es fa un inventari. Un inventari de tot aquest seminari, no només els instruments. És inventari dels instruments, trobat cap peça desapareguda, ja, perquè se fa molt bé, si sempre, i han trobat pues, moltes de les quinals que tenim. Ara, el que està interessant, quan hi ha una part, és averiguar quines han vingut després d'aquesta peça. Ah, aquestes dades, no sé quina és, però ho podem arribar de la següent manera. Almenys en un termini de 10 anys. Està fet en temps del bisbe Torres, no? El bisbe, antes de la guerra, del bisbe Torres. El bisbe Torres, i per tant, el bisbe Torres cae. Tot no és un problema, perquè el bisbe Torres està nada menys que quasi 40 anys. I per tant, és el que ho hem pogut ser. Però no, perquè ratlla ja de presses elèctriques. O sigui, que aquí hi ha puesto de volt a xocar l'electricitat. Per tant, l'electricitat li va ser un tren el 1910. Per tant, això és el 1910, com a mínim. És més endavant. Tampoc no crec que sigui bé tot d'una, perquè també l'electricitat que feia té problemes al principi. Per tant, podem que és el 1915. Vull dir que... I en canvi, cap allà, a l'altra banda, dins de la República, jo diria que no ho fan, des de Guerra Civil, menys. Per tant, jo penso que està fet entre el 1915 i el 1930, posem, per cas. El que et segur, el 1915 et segur, perquè l'altre també és dubtós, però ara sí que ho ha fet des de la República. Però en tot cas, un termini de 20-25 anys per saber de quins anys són. Per tant, tot el que s'hagi que no sigui en aquesta llista, perquè més serà comprat després. I seria interessant descobrir-ho, que és que van a comprar el seminari després de la guerra, per anar estudiant. Bé, això és, crec que és tot, si després, mentre serà més a fora, com que vols fer qualque cosa, no sé si... Com que avui no ha estat a posta, no ha deixat de treballar-se... Bé, ja està, ja està.